عشق حسرت از که ریزم، برو برو که از دامت جستم، گشود پر از بامت جستم، یاد از تو دیگر نکنم نکنم، سوی تو نظر نکنم نکنم، تو را رها کردم با دگرمان، گذشتم از تو چون را گذرمان. مهری دیگر با تو ندارم، در کوی تو پا نگذارم، بگذر از من کز تو گذاشتم، از دل تا که نال برارم. گذشتم از تو چون راه گذارم. همی گفت این معما با قرینی که ای صوفی شراب آنگه شود صاف که در شیشه بماند Oh, no, oh, shit, oh, oh, oh, oh. هر چه کرد آن آشنا کرد جان دلبر. دیگر نه نکنم نکنم سوی تو نظر نکنم نکنم تو را رها کردم با دیگران گذشتم از تو چون را گذران مهری دیگر با تو ندارم در کوی تو پا نگذارم بگذر از من که از تو گذاشتم از دل تا که ناله برارم گذشتم از تو چون راه گذارم.